حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس جملے کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے ہر موڑ پر یہ ثابت کیا کہ میں مجبوروں اور غریبوں کا ساتھ نہیں دیتا. یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور اس پہ رب تبارک و تعالی پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراض بھی پایا جا رہا ہے. کہنے والا کافر ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.